بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدع. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. الله سبحانه وتعالى baada ya kutuelezea yote yale yalotangulia, hasatan ya kuwa tunapoختلفiana katika jambo na ikafika hadi ya kuwa tumetofautiana, ni lazima turejee katika Qur'ani na sunna ya mtume. Hukumu yake utaipata kule. Uamuzi ima atakuwa ni Mungu, ima atakuwa ni mtume sallallahu alayhi wa sallam. Akawa yuendelea sasa ala naam hadha alminwal, asema shara'a lakum min ad-din, amewekeeni sharia katika dini. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, sharia gani? Ma wasa bihi Nuh, sharia aliyomuhusia mtume Nuh alayhi salatu wassalam afikishe. والذي نشريه ambayo kwamba au haina ileika tumekuletea ufunuo wake pia Muhammad, tumekuletea ufunuo katika hiyo sharia. An aqimu ad-din, simamisheni dini, muwe na msimamo katika dini, simamisheni dini katika kuyatekeleza yote yaloamrishwa na musimame kuyatekeleza na kusimamisha dini. Wala tatafarraqu fi, wala musitengane katika dini. Kwa hivyo atafarruq manhiyun aslan, kutengana imekatazwa kimsingi. Ama idha kana al-ikhtilaf fal-ikhtilaf wali, ikhtilaf imekuja na inakuja kutokamana na ufahamu wa binadamu, si kwamba sharia yenyewe yagongana. Ni ufahamu wa binadamu, huyu aweza kafahamu jambo hili namna hii na ule akafahamu jambo hili namna hii, khilafu yapatikana na jambo ambalo kwamba haliepukiki, bal ni fitratul insan, fitra, maumbile ya mwanadamu. Sasa ukakhtalifiana wewe na ndugu yako katika jambo, wewe na babako, wewe na mamako, wewe na mke wako, kwa hiyo ni jambo liko, lakini itakapopatikana wajibu kufanya nini? Fa hukmuhu ila Allah, tumkimbilie Mwenyezi Mungu na mtume sallallahu alaihi wasallam. Bila kudhihirisha ugomvi, kukatana, kuleta balaa, ila ikiwa yule mtu anayefanya hivyo ni mtu muani, mukabir, mwenye kibri, anajikuza, anafanya inadi, anajuaelewa, huyu pangina za kuamilia naye maamala mazito zaidi kuliko yale yanayotakana. Taib, kabura ala almushrikina, imekuwa kubwa عظما imekuwa kubwa sana kwa makafiri ma tad'uhum ilayhi kile mnachokilinga mnachowalingania kubwa sana hawana kwamba vipi bwana sema la ilaha illallah wasalama wote tutawatupa kwenye madirisha la ilaha illallah wasalama wajua kabisa waelewa vizuri sana maana ya la ilaha illallah na Allah yajtabi ilayhi Mwenyezi Mungu yamchagua mwenyewe Allah Subhanahu wa ta'ala ijtaba amechagua istafa amechagua ikhtara amechagua ha intaqa amechagua yote tashaha yote ni lugha ya Kiarabu ijtaba ilayhi atachagua tamchagua من يشاء وامتغيك كواجهك ويهدينا همونغوزا إليه كواك من ينيب أن يرجع كواك سبحانه وتعالى من يرجع إليه أناب ينيب بمعنى رجع إلى الله وتاب رجع إلى الله وتاب تقول فلان أناب إلى الله معنى من رجع إلى الله وتاب كيف يمتلك يوتيان بيكوان با amefikiwa na hii dini kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam wahyi hii na akahusiwa kama wale mitume waliotangulia kuhusia ni wajibu wake asimamishe dini simamisha dini kusimamisha dini ni kusoma dini na kuelewa vizuri na kuwataka na kuwabinishia watu njia sawa ndio kusimamia uangalie ibada zako angalia ibada za Waislamu kwa sababu kila kitu kinahitajia atasahih ukifahamu taqumu bitasahih ibadati alkhalq simama katika kusahihisha ibada za waja na mengine mengi ambayo wanahitajia wanadamu طيب وما تفرغ ولا هوا كتنغان ولا ولتنغلا الا من بعد ما جاءهم العلم إلا بعد ya kujiuliwa na ujuzi wankuja mitume alayhi salatu wasalam walitoa vitabu wamesomesha wamefahamu wamebinikiwa hapo ndo anza wakaanza kuzozana hawa jamaa baghyan bainahum kwa kuvukiana mipaka kati yao na kudhulumiana albaghy huwa taaddi ala alghayr ataaddi ala alghayr ni kumfukia mipaka mtu mwingine kama kumtusi kama kumpiga na ni makosa kitu kama kile la yajuzu taaddi bighairi haqqin haifai mtu kumfukia mipaka mtu pasi na haki haifai haifai kitu kama kile sasa hawa wametangana baada ya kufahamu leo wangetengana katika ujinga wametengana baada ya kuletewa mitume na baada ya kufahamishwa vyema kile walichokuja nacho mtume kwa sababu ya kufukia kuhukiana mipaka wao kwa wao walaula kalimatun sabaqat law haikuwa tamko lililotangulia min rabbika kutoka maana mola wako ila ajalin musamma iliwekewa muhula maalum kama naam iliwekewa muhula maalum la qudhiya bainahum wangehukumiwa kati yao maanake Mwenyezi Mungu angewaangamiza zile mbali akawahukumu kati yao kila mmoja akapita ile njia inayostahili wa innal ladhina urithul kitaba hakika wale walioridhishwa kitabu min ba'dihim ba'da wao kuondoka la fi shakkin minhu murib wana shaka kubwa sana kutokamana na hii Qur'ani tena kubwa wana shaka kwa kweli hii ni Qur'ani hii tunaoamrishwa kufuata ni Qur'ani na ashaddu ma yakunu tafarruq idha kana ba'da al-ma'rifa au watu kutengana huwa watengana vibaya sana baada ya kuwa wajua kwa nini watengana ni hatari sana kitu kama hicho kwa hivyo atakana nahnu tuwe ni ummatul marhuma ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم sasa takana daima tuwe umma mahruma wale ambao kwamba hawaingii kwenye khilafu isokuwa na maana wala isofahamika wala isokuwa na sababu mfaman, lakini khilafu ikiwa khilafu ya kisawa sawa imetuka katika Uislamu au watu wanataka kufahamu dini yao wakatafutiana katika jambo, tarudi kwa wale ambao kwamba ni wajibu wetu turudi kwao, na hakuna jambo la kufanya ule mtu huyamfanyia inadi wala huyamwekee chuki, hakuna lolote. Shafahamu vizuri. Na kuna wengine wapenda hivi basi, apenda tu basi kwamba yeye ajulikana kwamba atafutiana na mtu basi na lau utamuuliza hana hoja, hana hoja tayari. Asema wanashaka kweli kweli, kwa hivyo falidhali, kwa hivyo fad'u lingana wewe mtu, wewe lingana tu, walinganie watu, walinganie watu, madamu khilafu haiondoki na ukosefu fahamu haiondoki, lakini wajibu wako nifikisha. Falidhalika, kwa sababu hiyo, fad'u lingania, wastaqim, na unyoke katika maamrisho ya Mwenyezi Mungu kwa kuyatimiza na kuyafuata. Mtume ameambiwa maneno kama haya, tena kama umirte, kama ulivyoamrishwa, lingana katika maamrisho ya Mwenyezi Mungu kama ulivyoamrishwa, wala tattabi wala usifate ahwaahum, matamanio ya nafsi ya hawa wanaokhalifu wenye shaka. Waqul, sema amantu bima anzala Allah, mimi nimeamini kila alichokiteremsha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, min kitabin, kutokamana na Qur'ani. Wa umirtu, nimeamrishwa, liadila bainakum, kuwafanyia usawa kati yenu. Al-adala hiya al-musawa, al-adala hiya al-musawa. Idha ghamazta hadha ughmuz hadha, ukimfinya huyu na umfinya. Ghamaza, idha darabta hadha tadrib hadha, hadha la tadribuhu bi asa ala qadri rasika, hadha tadribuhu asa ala qadri qalam hadha, la hadha dhulman, la budda an yakuna fi nafsi. Kwa hivyo ufanya uadilifu na usawa. Allahu rabbuna, Allah ndiye mlezi wetu subhanahu wa ta'ala, wa rabbukum, na ndiyo mlezi wenu. Lana ni yetu sisi amaluna, matendo yetu tutaandikiwa sisi, walakum, ni nyinyi amalukum, matendo yenu. La hujjata bainana wa bainakum, la hujjata bainana wa bainakum, sisi hatuna hoja na dalili kati yetu sisi. Kuna mmoja anajua kile kinachompasa. Allahu yajma'u bainana, Mwenyezi Mungu Subhanahu atatukusanya kati yetu sisi, wa ilayhi al-masir wa ilayhi al-marji', na kwake ndiyo marejeo. Kuna bali bangine kiwa hapa duniani itakuwa ni hali hii, aya pamoja na aya zingine katika sura katika juzu amma, ndio mtume asema shabithni hudun wa akhwatuha, mimi nimeota hivi kwenye kichwa changu kwa sababu ya suratu Hud na ndugu zake Hud. Kali sana hii sura. Waonaje? Ambiwa mtume wastaghfadu wastaqim kama umerti, maneno makali lingania watu, tena nyoka sawa sawa, fuata amri sawa sawa kama ulivyoamrishwa, maneno makali ya sema hii aya na mfano hii aya inimfanya mtume sallallahu alaihi wasallam aote hivi. Si tutasomewa aya ngapi zaidi ya hizi? Tutasomewa aya nyingi sana, wala hivi wala chote, wala hata kuwa mmoja pengine hadhir moyo wake. Kwa hivyo ni hatari sana. Tayeb, shara'a lakum, amewekea sharia Mwenyezi Mungu, minadini, miongoni mwa dini, ma sharia ambayo kwamba wasabihi alomusia kwa sharia hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Nuha, mtume Nuh, na tulipita wasa, maana amara وحكم ها وصى أمر وحكم إيش كنا معنا إنه شساو أيروني دي يوم بس والذي أوحينا إليك نأفنوت لو كلت يا وما وصينا به نالت وأوصيا كوايو إبراهيم أمتم إبراهيم وموسى نمتم موسى وعيسى نمتم عيسى أن أقيم الدين سمامشين دين كسمامش دين نقول كيبورش أولي فهم دين نوات وكيفات كتك يلا ينوتميز وكو أنجي أساو سيكو مباس ني إيماني توسو جلكان لا ولا تتفرغ فيه ولا هكونا روسا واتو كتنغانا كتك دين تفرغ مكتازو هناك فرق بين التفرق والاختلاف التفرق ممنوع التفرق في الدين ممنوع أما الاختلاف سائغ الاختلاف سائغ لمن يجوز له أن يختلف مع أخيه لأنه هو يفهم أنت أنا فهم سيكون جاهل واختلف أنه ما نجود فلك وابس أسكب أنا خطار لا أنقلا ولي ونختلفان وطلبة العلم أنقلا لكن للي أنبال لتكو فجوة فتان اللي يبو سيكو أنقلي أنا سورة بازي تو تفهمان بزوج نعم حكونا كتنغانا كالكدي كبرا إميكوا كوبوا على المشركون على المشركين جوا الشركين ما تدعوهم إليه لأنه ولنقاني kule kuambia kwa mabuduni mola moja tu usimshiriki ile kwa kubwa sana kwao hawa waungu 360 hawatimizi matakwa yao je huyu mungu mmoja atafanyaje akiangalia akili finyo imaana madamu hawa waungu 360 hawakutimiza je huyu mungu ataweza kutimiza vipi ndio akawa kila siku na wanazidisha mungu wa talaka wa kuoana wa kutafuta wakumtafutia mume mke wakumtafutia mwanamke mume namna hii kila mmoja ana mungu wa kwenda kuvuna tende namna hii likulli ilah طيب الله مجزم يشتبي إليه يوachagua سبحانه وتعالى kwa kiyeye kule man yasha wa mtakaye katika waja wake kumwona mtu mwema amelekea basi ni chaguo la Allah na yeye kwa yuataka maana mtu huchaguliwa kwa matakwa yake na mwelekeo yake sio kwamba wewe umaasi Mwenyezi Mungu na ufanye vile unavyotaka halafu Mungu akuchague awache wale waumini wanaomtii Mwenyezi Mungu sasa itakuwa sivyo na Mungu hasifiki kwa dhulma tufahamane vizuri وَيَهْدِينَ يُنْغَوْزَ إِلَيْهِ كَوَاكِ مِنْ يَزِمُ مَنْ يُنِيبَ أَنَيْهِ رَيْيَا كُوَ أَلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى هَذِهِ أَكْبَرُ مِنَّةِ هِي نِيُّ فَضْلَ كُبْوَ الْمِنَّةُ فَضَّلْ فَضْلٌ زيادة هواب مِنَّةِ نِفَضْلَ نَزِيَادة أنعم الله بها على عباده من يزمونها ما نمشى وفضل كما هيزو جوية وجواك سبحانه وتعالى أكبر منة أنعم الله بها على عباد وما كوبا سانا إنه شند وما أوتي من يزمونه أمي ونعمشى كوايو وجواك أن شرع لهم من الدين خير الأديان kwa kuwekea sharia katika dini bora wa dini zote wa afdalaha na khair la diani bora wa dini wa afdalaha na bora wa azkaha na ilo takasika wa taharaha na ilo safika dini l-islam dini ya kislam Allah subhanahu wa ta'ala amewatendea wema wa islamu kwa kuwekea sharia kama hii ambayo ni bora kuliko dini zote na imefadhilishwa vile vile na imetakaswa na imesafishwa. Ndini ya Kiislamu aladhi sharahu Allah, ambaye Mwenyezi Mungu ameweka kama ni sharia, lilmustafaini almukhtaraini min ibadi, wale aliowachagua Mwenyezi Mungu Subhanahu katika waja wake, amewachagulia wale ambao kwa amechagua Mwenyezi Mungu Subhanahu taala katika waja wake. Bal sharahu Allah li khiyari al khiyari, bali Mwenyezi Mungu amewekea sharia ya ubora wa ubora, wa safwati safwa, na walotakasika walotakasika. Wahum ulul azmi, na wao ni wale mitume alayhimu salatu salam, ambao ni ulul azmi, waliopata mateso na mitihani kushinda mitume wote. Mitume hawa watano ambao baadhi yao ni hapa umetajwa ni ulul azmi, ni wale waliopata mitihani mikubwa sana kushinda mitume wote, ulul azmi hawa. Almadhkuruna, walotajwa fi hadhi alaya, katika aya hii, ambao nani hapa? Ni Ibrahim na Musa na Isa na Nuh na Muhammad alayhi salatu wa salam. Naam. A'la al-khalqi darajatan, kwamba wao ndio watu wenye daraja kubwa kushindo viumbe. Wakmaluhum min kulli wajhin, na walotimia kwa kila njia, walotimia kwa kila njia hao mitume alayhi salatu wasalam. A'la al-khalq, ndio bora wa viumbe, darajatan, kwa daraja. Wakmaluhum min kulli wajhin, na wakamilifu wao katika kila njia. Fadinu alladhi sharahu Allahu, dini ambayo kwamba ameweka kama ni sharia Allah subhanahu wa ta'ala, lahum, kuwawekea hao mitume, la budda an yakuna munasiban, hapana budi iwe ime inaoana, munasiban ay muwafiqan li ahwali, mhali za wale wanaowekewa dini, muwafiqan likamalihim, inaoana na ule ukamilifu wao wale watu, si kitu ambacho kwamba hawakiwezi, kitu ambacho kwamba ni kizito, itakuwa ni taklifu. La, ni sharia ambayo kwamba yalingana na nguvu zao na akili zao na ufahamu wao, na wanaelewa vizuri sana, ili ipate kusimama hoja juu yao, wasimlamu Mwenyezi Mungu wale watumishi wa Allah subhanahu wa ta'ala, li an la yakuna linnasi ala Allahi alhujja, wasiopate watu juu ya Mwenyezi Mungu hoja na dalili ya kwamba Mwenyezi Mungu kawadhulumu, hakuwatimizia yale walikuwa kitaka, hata waelewane na wale mitume alayhi salatu wasalam. Bal innama kammalahum Allah, bal si linginelo, Mwenyezi Mungu ndo amewakamilisha mitume yao. Allah subhanahu wa ta'ala amewapa ukamilifu, wastafahum, na akawachagua, bisababi qiyamihim bi, kwa sababu ya kuisimamia hiyo dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Si vivi tu, si walala tu, wala ukiamka tu Mungu akuchague, la, ni lazima ufanye bidii, uende mbio. Safahamu vizuri hapo. Falawla ad-din, law si din al-islami wa kislam, martafa ahadu min al-khalq, hangepata daraja juu mtu katika viumbe hata moja. Lakini watu wametukuka, wamepata sharaf, wamepata utukufu, wametajika katika tarehe, wakitajwa ni watu wema, wajulikana, hawakufikia hadhi ila nini? Kwa sababu ya Uislamu. Fawa ruhu saada, Uislamu ndio roho ya ufanisi. Ukitaka ufanisi, roho yake ni al-Islam, al-Islam. Ukitaka kufanikiwa, kutaka kutendekewa, basi lazima uwe na Uislamu. Roho ya kufanikiwa na kutendekewa ni Uislamu. Wa kutubu raha al-kamal, na vile vile ndiyo misingi wa kuweza mtu kupata ukamilifu na usawa ukizungukia katika maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, utafikia katika ukamilifu wako wewe binafsi kama binadamu wa kisawasawa kutokamana na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ma tadhammanahu hadha alkitab, nayo ukamilifu ni ile iliyokusanywa na Qur'ani hii. Tadhammanahu bi'ana jama'ahu dhamana ha dhamana taqulu ana min dhimni tarmini, mmoja katika hawa kusanyiko huu ana dhimnu min dhimni niko ndani au mimi. Tayib, wa ma tadhammanahu hadha alkitab ni maana ile iliyokusanywa na hiyo kitabu tukufu Qur'an al-Karim, wa da'a ilayhi min at-tauhid, na ikalinganiwa na hii Qur'an kutokana na kumpokesha Mwenyezi Mungu, wala amali na matendo ya kutendwa, wala akhlaq na tabia, wala adab na kuwa na adab. Zote hizo zinapatikana katika Qur'an. Mwenyezi Mungu hakuna kitu hakufunza binadamu katika kitabu chake. Ma farathna fil kitabi min shay, hatukubakisha katika Qur'ani chochote ambacho kinahitajika kubainishwa, isipokuwa Allah Mwenyezi Mungu ametukua jukumu la kulibainisha na kuliweka wazi. Walihadha qala, kwa hivyo akasema Mwenyezi Mungu, an aqimu ddin, haya amarakum, amewaamrisha Allah, an tuqimu jamia, musimamishe jamia sharai din, yani hukumu za sharia yote. Sharabi ana ahkam, ahkam sharia wa din kulla, musimamish jamia sharai din usulihi wa furuhi, msingi wake na vile vile tanzu zake, yani msingi wake, mambo ya kwamba hawezi kuwa muislamu mtu mpaka yaamini, na vile vile tanzu ni vile ambavyo kwamba yafuata msingi. Al-usul ma yataalaku bil iman, wal furu' ma yataalaku bil amal, bil amal al jawari, fahamna. Usul ni mambo yanayofungamana iman, al imanu billahi wal yawmil akhir wal ba'th, hadha yusamma usul, ndio msingi wa dini. Bila kuamini haya hujaamini. Ama al-furu' ni tanzu, Uislamu kama ni mti, sasa zile tanzu zile ndio inaitwa furu', yani ni ahkam sharia amalia, ni hukumu za kisharia ya kimatendo, kama kuswali, kama kwenda hija, kama kuchinja, ni ahkam amalia zile. Shafahamu. Tukimuna umuismamisha bi anfusikum, kwa nafsi zenu. Watajtahiduna, na mufanya bidii. Fi iqamatihi, katika kuismamisha. Ala ghairikum, kuliko wasokuwa nyinyi. Fi iqamatihi ala ghairikum, yani kuasimamisha hidi na hukumu wasokuwa nyinyi. Wataawanu, saidianeni. Awana yuawani, umuawanatan baana saada yusaidu musaadatan. Wataawanu, na musaidiane. Ala albirri, juu ya kufanya kutenda wema. Wattaqwa, na uchamu. Albir, kama marra bina, madha kulna, albirru ismun jami'un likulli khairi, ismun jami'un likulli khair, ismun jami'un likulli khair, hadha bir. Wa khairu billi ajilu, wema ni ile anayofanya haraka mwanadamu kuitenda hali ya kwamba yuko hai. Naam, albir ndio hiyo hisabu. Sasa ismun jami'un likulli khair, jina linakusanya kila khair unayojua wewe, yaitwa nini? Albir. Undhur alan, as-salatu bir, was-sadaqatu bir, wa khuluqu tayyib bir, والحج بر، والنصيحة بر، كل هذه تسمى البر. فهمت؟ نمتومي البوليز وما البر أسيما ni kwamba ni kutangamana na watu kwa tabia nzuri. Kutangamana na watu kwa tabia nzuri. Wataawanu albirri wattaqwa, saidianeni juu ya kutenda wema na kwa kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wataqwa kama marra bina huwa taqwa taarifu Ali radiyallahu anhu alkhawfu min aljalil, alkhawfu min aljalil wal amalu bitanzil. Thalith wastidadu liyawm arrahil, la wastidad naam la wal qana'atu bil qalil, al qana'atu bil qalil wastidadu liyawm arrahil. Taqwa ina jumla inna hiya al amalu bit tanzil, kuifanyia kazi Qur'an ni taqwa. Kimuona mtu yufanyia kazi Qur'an, huyu ni mcha Mungu, ni sifa katika sifa za wacha Mungu. Al amalu bit tanzil, ona al amalu bit tanzil, kuifanyia kazi Qur'an iliyoteremshwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kabisa. Walkhawfu minal jalil, na mwogope nani? Mtukufu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, aljalil al-azim, na mwogope Mwenyezi Mungu mkubwa mtukufu Subhanahu wa Ta'ala. Walqana'atu bil qalil, na kutosheka na kichache kile atakachoku kuruzuku Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wasti'dad liyawm arrahil, na kujiandaa kwa ajili ya siku ya safari. Ile siku kienda safari rudi tena, hakuna tena kubuki wala kupiga telefoni wala kujulikana uko wapi. Halas, hiyo ndio nini? Taqwa Allah, taqwa Allah. Na hakuna kitu mitume walihusiana zaidi ya kumcha Mwenyezi Mungu kwa usia wao, kwa wakusiana wao kwa wao, na kwa usia umma wao. Wala taawanu wala msisaidiana ala alithmi, juu ya kutenda madhambi. Wala udwan, na kuukiana mipaka, kufanyana wadui na kuukiana mipaka makosa. Wala tatafaragu fihi, ay liyahsuna minkum alittifaq ala usul din wa furu'i. Wala msitengana ndani yake, ili ipatikane kutokamana na nyinyi alittifaq, wafidiana na kuwa alitihad, kuwa na umoja. Ala usuli dini, misingi ya dini. Wa furuihi, na tanzo yake. Wa ahrisu, fanyeni pupa, fanyeni pupa. Ala alla tufarrikukumul masail, ili isije ikawatenganishe ni masala wa tuhazibukum ahzaba, na ikawafanya majopo na makundi makundi makundi, majopo na makundi makundi. Tekani hivi haya masala ambayo kwamba ni ikhtilaf ambayo hayana msingi, isitupelekee sisi tuwe na sifa kama hizo. Fatakununa mukawa shi'an, mapote yuadi ba'dhuha ba'dha, inafanya wadui baadhi yake baadhi nyingine, inafanya wadui baadhi yake baadhi nyingine. Maa itifaqihim ala asli din, pamoja na kuafikiana kwao katika msingi wa dini, wote Waislamu. Na kuna baadhi ya masala ambayo wameshindwa kuafikiana kwa sababu ima hawa wanaongangania hawafahamu, au hawa wanaokhalifiana kule wafahamu, lakini na wao pia wanakuwa na msimamo fulani. Wa min anwa'i al-ijtima'i al-din, na sampuli ya kufanya umoja juu ya dini. Ijtima' huwa al-ittihad, umoja ala dini juu ya dini. Wa adam at-tafarruqi fihi, na kujo na kuto tengana katika dini. Ma amara bihi shari'u, ni kufuata yale aliyoamrisha Allah. Ash-shari' man? Allah, mwenye sharia ndio ashari, mwenye kuweka sharia ni Allah subhanahu wa ta'ala. min al-ijtima'ati al-'amma, katika kukusanyika kwa jumla, ka ijtima' al-hajj, kama kukusanyika watu katika hija, wal ayadi na idi, wal jum'a na jum'a, was salawat al-khamsi na salatano, wal jihad na jihadi, wa ghairi dhalika, na mengineo katika hayo, min al-ibadat, katika ibada allati la tatimu, ibada ambazo hazitimi kabisa, wala takmul wala hazikamiliki illa bil ijtima' ilaha, illa kwa watu kukusanyika na kuwa na umoja, wa adamu tafarigu na kutotengana. Swala mtu watu wote wanasali sasa, hakuna mwingine anayemkhalifu mtu. Haja sote tumesimama pale pamoja, tutasema neno labbaik allahumma labbaik innal hamda wa ni'mata laka wa shukru la sharika laka labbaik. Watu wote, mupe nene dhaifu, mwarabu wasokuwa mwarabu, tunga katika uwanja moja, jua la tupiga sawa sawa, yatuathiri sawa sawa. Kwa hivyo dini yalingania tuwe na umoja, wala tusitengane. Kabura ala mushrikina, limekuwa kubwa na limekuwa nzito juu ya washirikina. Ma tad'uhum ila lile mnawalingania kumpokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, limekuwa zito sana kwa ay shaqqa alihim, ay sa'uba alihim, imekuwa tabu. Shaqqa bi'ana sa'uba, kwa zito alihim jua ghayata al-mashaka, upewa mashaka. Ghaya ni upewa, nihayata al-mashaka, nihayata al-mashaka. Haithu da'autahum katulubu alingania ila al-ikhlasi lillahi wahdah, kumtakasia Mwenyezi Mungu matendo yenu. Ona kama qala anhum, kama alivyosema Mwenyezi Mungu kutokana na wao kutuelezea, wa idha dhukira Allahu wahda, na pindi anapotajwa Mwenyezi Mungu peke yake mmoja tu, ishma'azzat qulubu alladhina la yu'minu bil akhirah, huchukia zile nyoyo ambazo kwamba hazisoamini akhira, zinachukia. Ishma'azza bi'ana kutukia. Al-insani idha marra bimekanin wa yasma'a fihi raihatan mumtina yakrah am yuhibu dhalik, yakrah. Upite pangine kibarani kama ilivyokuwa zamani, ule uvundo utaipenda? Hutoipenda. Kwa hivyo shaka imekuwa uzito alayhim, juu yao ghayata al-mashaqati, upewa mashaka. Haithu da'utahum, pale ulipoita, ghayat al-mashaka, naam. Haithu da'utahum, ulipoita ila al-ikhlasi lillahi wa'da, kumtakasia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala peke yake. Kama qala anhum, kama alivyosema kutokana wao, kuhusu wao, kwa husu wao. Wa idha dhukira Allah wahda, na wanapoomba Mwenyezi Mungu peke yake mmoja tu, ishma'azza qulubu alladhina la yu'minu bil akhirah, huchukizwa nyoyo za wale wasioamini Mwenyezi Mungu wa akhira, kuchukizwa na neno kama lile la kusema kwamba mwabuduni Mwenyezi Mungu peke yake. Wa idha dhukira alladhina min duni, na watakapotajwa kinyume cha Allah wale wanajikurubisha nao kwao, basi idha hum yastabshirun, kabla la utaona kwamba wanafurahi na kurukaruka, yani wanafurahia wale masanamu na zile shirki wanazozifanya. Subhanallah, wanadamu wa qawli aja'ala al-alihata ilahan wahida, yehivi amejalia Mtume Muhammad wangu wote hawa Mungu mmoja tu, itakwendaje? Mtume Muhammad alikuja na da'wa kama hiyo, Mungu mmoja tu, Allah wahidu, la yataaddad wa la yatajazza, la yatajazza, hanini Mwenyezi Mungu, yani hakatu vipande vipande, hakatiki vipande vipande. Nani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Mwenyezi Mungu ni moja na ni kamili, Subhanahu wa Ta'ala. طيب kwa hivyo anapotajiwa Mwenyezi Mungu mmoja nyoyo zao zinatikia dhiki kweli kweli. Wa idha dhukira alladhina min duni, watakapotajwa wale ambao kwamba ni wadogo kuliko Mwenyezi Mungu, idha hum yastabshiruna ghafla, wao wafurahi na kuderema ruka ruka kabisa kwa matajwa wale waongo. Wewe angalia wale wanaabudu sio kwa Mwenyezi Mungu vile walivyo, angalia hao wanaenda sawa. Ha, ikipigwa ngoma, ikipigwa ngoma tu la kosa akili. Akili yao kuruka ruka. Kelele. Le, leno yastabshiruna ashirka wal kufra. Wanasikia raha kwetu. Wa qul ma ja'ala alihata ilaha wahida, hivi Muhammad amejalia waungu wote Mungu mmoja. Inna hadha la shay'un ajab. Hili ni jambo la kushangaza. Ha, hili ni jambo la kutakuaje? Hili haliwezekani. Maanake haliwezekani. Sifahamu. Allahu yastabi ilayhi man yasha. Kwa nini siwezekane? Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye achagua amtakaye. Ayakhtaru, anachagua min khaliqati. Kutokana viumbe vyake. Man ya'lamu, yule anayejua anao kwamba yasluhu yuwafaa. Lili sibaya kuchaguliwa lirisalati kupewa kutume. Wa wilayati na kwa wali. Mungu ajua zaidi. Mungu ajua. Wa minhu anitaba hadhi al-aya. Miongoni mwa hizo ni kuchagua Mwenyezi Mungu aya hii. Anitaba hadhi umma. Akawachagua ummatu Muhammad. Ufadhalaha akawaboresha. Ala sair umma kuliko umma wote walobakia. Ni fadhala iliyojia. Wakhtara laha afdhal ajyan. Na mtume Muhammad akawachagulia dini bora kabisa. Ha, afdal adyan wa khairaha, na iliyo bora sana. Wa yahdi ilayhi man yunib, hadha sabu alladhi min al-bu'd yatawassal bihi ila hidayati Allah ta'ala. Hadha sabu sawi, hadha sabu alladhi, hii ndo sababu kwamba min al-'abd kutokana na mja yatawassalu, anaifikia bihi kwa sababu hiyo, ila hidayati Allah ta'ala, kwa uongofu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Eh, wa huwa ibanatuhu li rabbi, inabatuhu li rabbi, nako ni kule kurudi kwa Mola wake Subhanahu wa Ta'ala. Mara anaba bimaana raja, anaba bimaana raja. Wa injidhabu da'awi qalbihi ilayhi, na kuvutwa na sababu ya mapenzi ya moyo wake. Dawa'i ni asbab, avutike, yanjadhib. Naam, wa kaunuhu qasidan, kwa kuwa yeye ni mwenye kukusudia wajhu, uso wake Subhanahu wa Ta'ala. Fahasanu, ni bora. Fahasanu maqsadi al-abdi, yani maksudio mazuri ya mja, maajtihadi pamoja na kufanya bidii kwake, fi talabi al-hidayah, katika kuomba uongofu, min asbabi taysir laha, ni kwa sababu Mwenyezi Mungu kuwafanyia wepesi hiyo hidaya. Kama qala Ta'ala, yahdi bihi lahu man ittaba ridwana wa subula salam, Mwenyezi Mungu atamuongoza kwayo njia ya khairi na usawa wale wanatafuta radhi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sawa kabisa. Ha, ni sawa kabisa kitu kama kile. Wa fi hadhihi al-aya, katika aya hii, anna Allah yahdi ilayhi man yunib, Mwenyezi Mungu anaongoza yule anayerejea kwake, ma'a qawli, pamoja na neno lake, wattabi' sabila man anaba ilayhi, na vile vile fata njia wale walorudi na kukubali kwetu sisi, maalimi pamoja na kujua bi ahwali sahaba, hali za masahaba ilivyokuwa radhiallahu anhum, Mungu awe radhi, wa shiddata inabati, na wingi wa kurudi kwao kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Dalilu ni dalila ala anna qawlahum hujja, ya kwa masahaba qawli yao ni nini? Ni hujja, hususan hasa al-khulafa ar-rashidun, makhalifa wanne radiyallahu anhum ajma'in, ni hujja, hujja qawlu sahabati أحج إذا وقف إذا وافق دليله ولم يجد له مخالف. قول يا صحابة نحج وكتقان وكتقان مستث وقف. أحسنت. يعني قول يا صحابة يسديك خالفيان صحابة مجينة كي خالف سي حج لكن إسي خالف يسر توقال فيني أحسنت. قول يا بيري سيخالف قول يا مجوم ما أنزل سيخالف قول يا موجة كما صحابة أبو بكر أم خالف عمر عمر يوم خالف أبو بكر لا نكيتو ولا صحابة بكسيما نكون على يبينك يتكوى دي قول يتكوى ني قبلي و منين يا صحابة رضي الله عنه وأرضاه. أسمى في هذه الآية نكتك آية هي أن الله كم يهدي إليه من ينيب الملك زكواك يلي أتكيرو لكواك مع قول فجنناك واتبع السبيل من أناب إليك مع العلم بأحوال الصحابة فوجنا كجوا حالي يا صحابة رضي الله عنه خصوصا الخلفاء الراشدون خاصة خاصة الخلفاء الراشدين خاصة خاصة إلى ونقف ولو كما هاوى بس هاوى قولي هاوى نبورة كوني حجة كليكو منتو يويوتي نعم كيوا قول الصحابة نحجة هاوى كوبا ni aula zaidi mtu kukumbatia na kukua kama ni dalili ya jambo katika dini na wewe ukachukua jambo kama lile kutokana na hao masahaba badala ya kukutana mtume na kufahamiana wana mtume na ufahamu upo. Naam. Tayeb. Asema هذه مع كوني مع قول بدنا لك واتبع السبيل من أناب إليه فاتنجيه يا ولد من أروني كوانكو ميمي مع العلم بأحوالي فمجانا كوانا وجوزي حال ذاك الصحابة بأحوالي الصحابة حال الصحابة رضي الله عنه وشدة إنابتي نا أكوب وكوريجيه كوانكو من يزمه سبحانه وتعالى ريجيه كوانكو من يزمه سبحانه وتعالى يوني دليل قول قانزة دليل على أن قولهم حجة إن لا يوجد حجة مصحابة بيلي خصوصا الخلفاء الراشدين حساسة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين. طيب وما تفرق ولا هوا كتنقان ولا هوا هوا كتنقان أصلا إلا من بعد ما جاءهم العلم إلا بعد ya kwa ajili ya elimu na wakasoma na wakafahamu ndio kaanza kuzozana baghyan bainahum kwa sababu ya kuvukiana na mipaka kati yao kwa ajili ya kuvukiana mipaka kati yao kwamba hawataki ule usawa la qudhiya bainahum ke hukumiwa kati yao khalas moja kwa moja. Wa innal ladhina urithu alkitaba ma wale walurithu alkitabu min ba'di ma da'u la fi shakkin minhum murib wa ana shakka kubwa sana na yukra falidhalik wa hayu fad'u umba wastaqim lingana sawa sawa lingana kama umirta kama ulivyo amrishwa lingana na usimame sawa sawa kama ulivyo amrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Walau la kalimatu sabaqat law sinnainu la Mwenyezi Mungu limetangulia min rabbi kutoka na mlezi ila ajali musamma munda maalum musamma liyaqdiya baina ila mudda ya khatihi النور ضعيف. طيب Walaula kalimatu sabaqat lahu sinenu lilotangulia lopita min rabbika kutoka mola wako ila ajali mpaka muhula musamma inayojulikana maalum ajal bimaana mudda au muhla musamma maaluma maarufa la kudhiya bainahum wangehukumiwa kati yao mambo yakamalizika. Wa innal ladhina urithu alkitab, na hakika wale ambao walorithishwa kitabu min ba'di ba'da yao la fi shakki minhu murib, wana shaka kubwa sana ya Qur'an. Falidhalika, kwa hivyo wewe lingania, wastaqim, simama imara kama umirta, kama ulivyoamrishwa, wala tattabi ahwaahum, sifate matamanio ya nafsi vile wanavyopenda. Wa qul amantu bima anzalallahu min kitabi, useme ya kwamba mimi nimeamini yale aliyoteremsha Mwenyezi Mungu kutokana na Qur'ani. Wa umirtu li'adila bainakum, nimeamrishwa nifanye usawa kati yenu nyinyi. Allahu rabba rabbuna wa rabbukum, Allah ni mlezi wetu na mlezi wenu. Lana amaluna, tuna matendo yetu sisi. Walakum amalukum, na mna matendo yenu. La hujjata bainana wa bainakum, hakuna hoja kati yetu na kati yenu. Allahu yajma'u bainana, Allah atatukusanya sisi kati yetu sisi. Wa ilayhi al-masir, na kwake Allah subhanahu wa ta'ala ndio nini, ndio marejeo. طيب لما امر تعالى باجتماع المسلمين alipoamrisha Mwenyezi Mungu umoja wa na umoja wa Islamu, ala dini, mjue ya dini yao, wanahahum anil tafarruq, akawakataza kutengana. Akhbarahum, amewapasha habari, annahum kwamba la yaqtaru, wasihadaike na wasighurike, bima anzalallahu alayhim, kwa kile ambacho Mwenyezi Mungu ameteremsha katika kitabu cha Qur'an. Fa inna ahlal kitabi, hakika watu waliopewa vitabu, Yahudi na Manasara, lam yatafarraqu, hawakutengana. Mayahudi na Manasara hawakutengana, hatta anzalallahu alayhimul kitab, mpaka Mwenyezi Mungu akawateremshia kitabu, almujiba lilijtimaa, ambaye inayowafaradhishia wawe na umoja. Wawe na nini? Na umoja. Fafaalu dhidda ma yu'maru bihi, dhidda ma ya'muru bihi kitabu, wakafanya kinyume cha kile kinachoamrishwa na kitabu chao. Wadhalika kulluhu baghyan, yote hayo nini? Kuvuka mipaka, wa udwana, na kufanya wadui minhum, kutokana wao. Fa innahum tabaghadu, kwa sababu wao wamechukiana, watahasadu, wamehusudiana, wahasarat bainahum almushahana, na ikapata kati yao mafundo. Mushahana, shahana manake amejaza, kago yaitwa shahana. Ana adhabu ila kismi shahan, nenda kagun. Kwa hivyo baada kila moja kamjazia mwenzake ubaya katika kifua chake. Nasallallaha assalam, na wakafanya hivyo yote hayo ni baghyan wa udwanan minhum, kuvuka mipaka na kufanyiana wajui kati yao. Hawakufanyiana hayo alkitabu, hata anzalallahu alaihim alkitaba almujiba lilistimaa, mpaka Mwenyezi Mungu akawateremshia kitabu ambacho kinawalazimisha na kuwafaradhisha wawe na umoja. Fafaalu dhidda ma yaamuru bihi kitabuhum, wakafanya kinyume cha kile kilichoamrishwa na kitabu chao. Wadhali kulluhu baghyan wa udwana minhum, fa innahum tabaghadu, kwa sababu wamechukiana. Hawa wanawachukia hawa, na hawa wanawachukia hawa. Nasallallahu alaihi wasallam. Watahasadu, wakawahusudiana wao kwa wao. Wahasarat bainahum almushahana, ikapatikana kati yao kuwekane mafundo, wala adawata na wadiwi, fawaka al-ikhtilaf, ikapatikana kutofautiana, fahadharu ayuha al-muslimun, mutahadhari nyinyi wa islamu, antakunu mithla mkua mfano wao. Itakani. Walawla kalimatun sabagat mirabika, ayi bitakhiri al-adhabu kukuchalishu al-adhabu, al-qadhi na umaliza, ila ajali musamma mudda maalum la qudhiya bainahum, basinge hukumiwa kati yao, walakin hikmatahu wa hilmahu iqtada ta'khira dhalika anhu, hikma ya Mwenyezi Mungu na upole wake imelazimisha kuchelewesha hukumu kutokana na hapo aliposema Allah subhanahu wa ta'ala ambao la qudhiya bainahum wakati ule ule. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ الَّذِينَ وَرِثُوهُمْ نَوَالِ أَمْبَاكُوَامْبَا وَرِثُوهُمْ الْوَرِثُ وَسَارُوا خَلَفًا لَهُمْ نَوَكَوَا وَلُبَكِ بَعْدَيَاهُ مِنْ مَنْ يَنْتَسِبُ الْإِسْلَامِ مِنْهُمْ مِيُنْغُونِ مَوَالِ وَنُجِنَ سِبِشَ لَهُ إِسْلَامُ كَتْكَوَاهُ وَنَعَمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُمْ مُرِيبٍ aya watakuwa na shaka la fi ishtibahi wametatizika hawa kathiri mkukubwa yuqa unamtia mtu fili ikhtilafu katika ikhtilafu haithu ikhtalafa salafuhum kwa namna kukhtalifiana wema walutangulia bagyan wa inadan kusabu wadui na inadi Allahu فإن خلفهم اختلفوا شكا وارتيابا فإن خلفهم حقيقة ولي ولو كجنيما ياو حقيقة ولي ولو كجنيما ياو اختلفوا مختلفيانا شكا وارتيابا ارتيابنا شك معنى موجه وشكا والجميع مشتركون في الاختلاف المذموم نواتي wameshirikiana katika ikhtilafu iliyo kashifiwa na sharia ambayo itakuwa nini ikhtilafu at-tadad ikhtilaf at-tadad subhanakallahumma rabbana hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam wa baraka ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.